na koma boye okile linga ta seba to ya mitema mabe na boko yo babanga ta se moto ya bakanda oyo sukali kambo Eddie Sukali.